أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. سورة البقرة 121 نمبر آيات. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. دے آیات نمخ کے آیات کے دزدی اہل کتاب و ذکر او دا مخالفین و دا ایمان نا دا مایوس بیانو. دے نفس دا انصاف پسند اہل کتاب و بیان دے کم اہل کتاب کی زدی ملی انصاف پسند دی داغی بیان اللہ کی. دا انصاف پسند اہل کتاب کے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غمر گلی کہ اغوی تا حق واضح شو نہ پیغمبر علیہ السلام تصدیق ہو کر اور پیغمبر علیہ السلام تابعداری اختیار کرا. دغ خلق بارہ کہ اللہ فرمائی الذین آتیناہم الکتابا دا اغا خلق بھی آتیناہم الکتابا چھ منگور تا کتاب ورکڑے دی یتلونہو حق تلاوتہ دی تلاوت کئی دے اقبل کتاب حق تلاوت ہی سرنگ کے حق دا تلاوت دے کتاب دے. الذین آتیناہم الکتاب اغا خلق کہ منگوتا کتاب ورکڑی تورات یا انجیل یتلونہو اغوی للی تلاوت کئی دے اقبل کتاب حق تلاوته سرنگ کے حق دا تلاوت دے کتاب دے دے کتاب دا تلاوت کے سنگ حق دے نو اق شانتے تلاوت دے یعنی دیل چی اللہ کم قوت علمی ورکڑے دے نو دے کتاب پا مزانین و باندے زان خپ ہوئے دے کتاب پا مزانین و باندے خپل قوت علمیہ خرچ کئی او کم قوت ارادیو کی جیل اللہ ورکڑی ری نو دا حق پا اتباع کی اغا قوت ارادیا خرچ کئی دا حق دا تلاوت شو یتلونہو للی دیخ پا الکتاب لرا حق تلاوتہی پا حق دا تلاوت دا دیخ کتاب اولائک یؤمنون بہی نو عمدہ خلق ایمان روڑی پر اخفل کتاب باندے نو چھے پخفل کتاب ایمان روڑو نو دا اخفل کتاب کی وطا اللہ ویلی لیچے قرآن حق دے قرآن امن نو قرآن امن نو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم امن اولائک یؤمنون بی دا خلق ایمان روڑی پر کتاب باندے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ اغا چاچے اونمانا دا اقبل کتاب دا اغا تورات او دا انجیل اونمانا یعنی قرآن کی اونمانا نقبل کتاب اونمانا فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ نُعُمْ دا اغا چسان خسارے و تاوانوالا دی اقبل نقصان اکر د ایمان چې کومه فائده وه د هغې نه محروم پاتې شو. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. اي ايمان والو يا بني اسرائيل اذكروا. اي بني اسرائيل بني اسرائيل تخطاب دي داس ايات مكه وغلا تير شو او داغين اپسو تفصیلات ذکر شو ترغیبات ذکر شو صداقی نفس دوبارہ عمدہ مضمون بھی آ رہا ہے. وہی ددے مثال دا سے دے کہ یو بندہ دیو چیز اجمان ہوئی بیا داغے تفصیل بیانی تفصیلات کے لگی آئی آخر کے اگر اجمالی جملہ دوبارہ رو مثال پتور باندھے یو بندوی کے تکبر دیر ناچارا خویرے دیر ناچارا خویرے پدے کہ یو ضرر دا دے بل ضرر پک دا دے ندا سی اول شر ضرر نہ بیان کی نو پا آخر کے دیا ہوئی خلاصہ دا خبر دا دا کہ تکبر دیر خراب ہوئی لی نو دا خبر مکن شو اوز جا نو پا دی طریقہ باننے دا مخاطب پا ذہن کے غطول مضمون کینی اور دا اولنے جملے نرس سے کم تفصیلات ذکر کے دل نکل بندر ذہن ناغروں بنے جملہ وطری او تا دوبارہ راشی دا طول مضمون ذہن کے خطیمی نمخ کے صورت نمخ کے یا بنی اسرائیل دا غدے کے دا بنی اسرائیل اور نعمتنا اجمالاً ذکر شو بیا تفصیل کے دو دبی قباحتنا ذکر کے دل نبیا و تن زمان عمتنا یاد کے ماتا سن فضیلت در کرو پا تمام عالم نبان. یا بنی اسرائیل اذکرو اے دا یعقوب علیہ السلام اولادا یاد کے تاسو نعمتی اللتی زما حغ نعمتنا انعمت علیکم سما پتاسو بان انعام کرو وقتاً فوقتاً مکم انعامات کر کرو وانی فضلتکم علی العالمین او ما فضیلت کر کرو تاسو تا دخپل زمانے پا تمام مخلوقات باننے واتقو یوماً او یری گئے تاسو دا عذاب دا اغیر وزنا دا قیامت دا روز دا عذاب نا او یری گئے واتقو یوماً او یری گئے دا داخر وزنا یعنی دا قیامت دا وزنا لا تجزی نفس عن نفس لا تجزی نفس پکار بن راضی او نفس عن نفس دبل نفسنا ولا يقبل منها عدل او نبش قبل ولد دي نفن عدل سبدلا ولا تنفعها شفاعة نفض نور كي دي نفس سفارش دهجاهم كافر نفس دهجا سفارش نفع نور كي نبي سفارش وي او كأوش نفيدة بمنور كي ولا هم ينصرون او نبل دي سرا امداد اكريشي وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ إبراهيم عليه السلام ده تمام عرب بابا دي كفا عربو كي أهل كتاب يهود ونصارى بهم أو كمشركان بهم نداتول ابراہیم علیہ السلام پل مشر گنی پل پیشوائے گنی او فخر کئی ابراہیم علیہ السلام باندھے فخر کئی ابراهیم علیہ السلام دے خلق تیادولی شی ستاس دا آغا پیشوائی مشری منے دا آغا پا نقش قدم بانی روان شی وَإِذِ بَتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ آغا وخیات کا لیکن وقت امتحانو کا دے ابراہیم علیہ السلام باندے ربہو رب دد بکلمات پیوسو کلمو فاتمہن نو ابراہیم علیہ السلام پورک در کلمات لرا پیوسو کلمات کسی امتحان شو ہم اللہ پاک کامیاب کو دد کلمات پورک لن وَإِذِ بَتَلَا إِبْرَاهِيمَ اغا وقت یاد کہے کہ ابتلاء آزمائش اکر پا ابراہیم علیہ السلام باننے ربہو رب دد بکلمات پیوسو کلمو پیوسو خبرو کے پا امتحان اکر کلمات اغا خبری سا اوامر او نواہی سا حکمونو جدا اکا او صدا کی جدا مکوا پاغیہ مکلف کو اس دا سونو لیکن مختلف اقوال لی بعض علماء فرمائی کہ دا مناکی کے حجو دا حج طریقوں کے پہ امتحان کو او بعض علماء کہ دا مزمزہ او استنشاق او سواد یعنی پخلے کے اوبا اچول دا من کی چاردان کو پفوزہ کے اوبا اچول او مسواک استعمالول وقصف الشارب او بریک تکتول وفرق الرأس تسر پمنز کی لارا اسل وقلم الازفار نکون کتول نطف الابت دسرخ ویخت شکول وحلق العانا فنعملان لے شفائی والختان اور دا معشوم دا سنت والختان ختنا والاستنجا فاتمہن اداہن تامات کامل کامل دا کارون اکر دا قصد شارب بریک تکول فدیکی دلی علماء سخت اختلاف دے بریت کٹ کول سنگ بھئی لعلماء پڑے کے مختلف لی بازی وئی کی دشنڈ سرا برابر دائیت پہ کٹتا اور بازی وئی کی دستیمو سرا مقامت شنڈ صفا تا اور خی طرف تا اور دس طرف تا لگ لگ پریگ دا بازی ہوئی پکینچے خو ویخ ویخ کے کٹکا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ داغا جلیل القدر شاگردان اگر فرمائی کہ پچارو باندھے بریت اخریا ہوئی دا زیاد افضل او بہتر بھی پچارو شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمائی وقال الصحابی الحلق هو مذهب ابی حنیفة و ابی یوسف و محمد امام صحابی رحمت اللہ علیہ وی کہ دبریت و خریل با امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ و امام محمد رحمت اللہ علیہ مذهب لی دے پا فتح الملہم جل نمبر ایک سلور سوا او شل صفا باندی بھی کری دی اور دا مسئلہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فقفل کتاب شرح معانی الاثار جلد نمبر دو 278 صفا کی لکھ لی دا 278-277 صفا باب حلق الشارب باب عنوان ورکلی بیا پدے باندے محدثانہ نقطہ نظر باندے دلائل قائم کری لی او لکیت وحالا مذهب ابی حنیفة و ابی یوسف و محمد او علامہ محمود ابن احمد العینی دی لکی وذکرت صحابی ان حلق الشارب هو السنة عند ابی حنیفة. امام صحابی رحمت اللہ علیہ لکلی کی دا بریت و خریل دا امام سے پنیز بانی دا سنت تھی لقوله علیہ السلام احف الشارب کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تھی بریت خصفا کے نو خصفا کول پا چارب آنی تھی پا قینچین نکی تھی پا چارب عینی شرح کنز بحث چی سفا بانی دی کلی دی نو علماء قدی بانی خفوی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و داغ شاگردان داغی پا مسلک باندے امام صحابی رحمت اللہ علیہ دیر خفوئی گی دی. امام صحابی رحمت اللہ علیہ چا سم رفی گی نو دم رفی بل سوک نپوئی گی نو دا نور و مذہبون و خاوندان امام صحابی تا زعیم الاحناف وی دا احناف وکیل اعظم دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا غد شاگردان دا مسلک بیان اول دا پارا دا امام صحابی رحمت اللہ علیہ دا قول حرف آخر دے نکل بل فقیح خبر دی ناغد آغد ذاتی تحقیق بوی صحیح خبر دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز باندے بریت فچار خریل دی دا تفصیل لگ رہا کہ میں کہ بعض خلق دیتا بدعت ہو کہ پچار بریت اخری نوی دا بدعت سے میں فقہ حنفی کی دا بدعت نہ دے و دے آیات کے دے ابراہیم علیہ السلام امتحانات اللہ پاک ذکر کری لی اور امتحانات کے کامیاب کے دل اور بیا واللہ انعامات ورکول ذکر دی دا مختلف امتحانات و ساغی کے دا کامیابی ذکر و پس انعامات ورکل ابراہیم علیہ السلام دیا دا دین رست سوال تھے کہ خدای دا کم انعامات مال را کے نو دا زمان بچو لب ورکا اس دیدے کے لگ فکر پکار کہ امتحان خود دیل اغشتیشی کہ پیو بندہ کے صفت قابلیت تھی او اغا قابلیت معلوم شی نو اللہ امتحان سل اغلی ذکر کہ اغا خو عالم الغیب والشہادہ صفتو پخکارو اللہ پل خبر دے نو امتحان تسا عجد تھی امتحان کے معلومات تھی قابلیت پتشتا ہو کنا خود اتخوار سا معلوم نہیں دویم سوال دارے کہ دا امتحان پسچو دا دے عنوان و طاقت سو کہ اللہ امتحان اگشتا دریم سوال دارے کہ دا کامیابی سو صورت و پکم طریقہ کامیابی شدہ او سلورم سوال دارے کہ بیا اللہ کم انعام ورکا دا انعام سو حیثیتو پنزم سوال دا انعام دا پاری و ذابطہ و قانون کے مقرر شو نو دا غیث و وضاحت پکار دا تینزہ سوال دے دے کہ ذہن ترازی نو دا رومبنی سوال جواب دارے دا امتحان سو مقصد ہو نو دے دے کہ لفظ دا رب کی ذکر شو نو دے دے سوال جواب اکو دا اللہ پا نمونو کے رب پرورش تو ان کے درجہ پر درجہ حد دا کمال تا رسول نو مطلب دا کہ دا ابراہیم علیہ السلام امتحان دا سا جرم کے دا غا ازمائش نو او نا دا نامعلوم قابلیت معلوم اول دا پارا ہو بلکہ دی امتحان کی دا ابراہیم علیہ السلام تربیت او پرورش ہو او درجہ پر درجہ حد دا کمال تا رسول مقصد ہو تبھی امتحانات کے داغ مزید ترقی مطلب ہوا وَإِذِرْ تَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ گورب دیدے کی فائل رسط ذکر شوی دے فائل دیدے کی دا ربوہو دے او دا چاہتے امتحان کی گی نو داغہ ذکر مخ کے اوش ابراہیم علیہ السلام وی پا دے کے دا ابراہیم علیہ السلام جلالت شان تا اشارہ را کہ ابراہیم علیہ السلام تا معمولی شخص نو یو دا اللہ پلی جو دیر لے شان والا بندو نو داغہ نو مخ کے راگے اذن تلا ابراہیم ربوہو اگا واقعات کا کہ امتحانو کو پا ابراہیم علیہ السلام بانے ربوہو دا درب دویم سوال دا امتحان عنوان سو نو دا دے مطالب کلمات لفظ راگلی دے کلمات او دا کلمات چیلی نو دا دے مختلف اقوال لپتے دا دے لفظ پا تشریح کے صحابہ کرام و تابعین مختلف اقوال بازوی دا احکام الہیوں کے لس چیزنو بازوی دیرش چیزنو باز کم باز زیاد ہوئی بہرحال دا طول دے ابراہیم علیہ السلام دا امتحان مضامینو او اللہ پس کامیاب کر دے ثابت قدم پاتشو اللہ پاس ابراہیم علیہ السلام لا دیر لوے شان او اچت مقام ورکو نو سخت سخت امتحانات تکری دا طول قوم دے ابراہیم علیہ السلام بلکہ دے ابراہیم علیہ السلام خپل خاندان بت پرست عقیدے اور رسمنا خطا نو دے طول قوم تا یو ابراہیم علیہ السلام وعظ و نصیحت کی دا ذمہ واری پہ ابراہیم علیہ السلام راغ للا نو دا دیر غط امتحان کہ طول دنیا پہ کفر کے نام او یو انسان بلے طول تا وعظ و نصیحت کی نو دلت پیغمبرانا جرأت او ہمت اللہ ور کرو نو بے خوف بے خطرہ دا اللہ یو والی بیان کر طول قوم جنگ جگڑے کا ہر وقت تیار دا وقت بادشاہ نمرود اغم دا مخالف اور دا والا طول دوتان کس کر قدمات اکرم اور بیا دا غیب صدا کی نمرودیان شپگ میاشت اور بلکر اور ابراہیم علیہ السلام دا غیب اور تا منست ور اور دا ابراہیم علیہ السلام دغه وخت کې یریږي نه چې وایي خدایه ما به دې دومره غټ اور ته ور وغورځي زه به وسوځم بلکې فرشتې هم ولې راغلې وایي که ما ته څه حاجت وي نو زه حاضر یم وایي تا ته مې حاجت نشته الله ته مې حاجت شته او الله مې ویني نو جبرائیل او میکائیل او اسرافیل یې رخصت کړل خدای دې په موږ امتحانات نه راولي چې په موږ راغله نو موږ هر چا ته وي راشه که ته کولی شې نو راسره دا ونه که بچ مې کتی ابراهیم علیه السلام ته فرشتې راغلې هغه د بچایي دپاره خپل خدمات پیش کوي نو ورته وي تاسو ته نجت نشته الله مې ویني نو بې خطر کود پړه آتش نمرود مې عشق عقل ہے محوه تماشای لب بام ابی وسم و تعقل حیرانی کی دیر دومر تیز اور تو سنگ دو دنگل و دا اور منس تکی ور رکی دلی دی نا اللہ و تا اور داسی یخ کلی دی جل ابراہیم علیہ السلام نا چاہتا پوس کلی دی سا پا زندگی کی تی در آرام و در آحت رد تا دی دلی دی وی دا نمرود پا اور کی تی ما سمر وقت کر کلی دی دا دین زیاد آرام ده وقت او زیمات تا نور دی دلی ندی ولی ون یخی دا اور و تا اللہ اور تا حکم کرے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم دے اور دا اور مدا گرمے اثر گوری وطل نو دے ابراہیم علیہ السلام مکے پپڑی تڑلے وے اچھے اور تا ابراہیم علیہ السلام ورغر دے دا نو اور اغا پڑے سوزو لیلے دا ابراہیم علیہ السلام لاسونے تے ازاد کری و ابراہیم علیہ السلام بدنے نسوزو یا نارو کونی بردن و سلامن علا ابراہیم فبن شانا فا ابراہیم علیہ السلام یخشا نو پڑی تے اور سوزو لاسونے والا ازاد کرلے ابراہیم علیہ السلام نسوزو بردن سرکل سلامن لفظ ندی راغل نبیہ بے بیخنینا بدن تا تکلیف رسیدن وارا باتی جو رسیدن نو دے امتحان کی کامیاب شو دے امتحان و پس بیادار کی اللہ و تحکمکو ویدہ اقل اصلی وطن پریگ دا دا وطن عراقو وی عراق پرید شام طرف تا حجرت پکا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا رضا را پارا فوراً خفل قوم خفل وطن خفل کور کلے اہل و عیال ارسی پرے خودل و شام طرف تروار شو او بیا پشام کی خیامو کو نو پشام کی یوہا جرد دیرا او داغی معشوم بچے اسماعیل علیہ السلام حکم و توشوی دے دے نتوس روان شو شر تلاب شا زیو تنر خولی جبرائیل علیہ السلام اور سرلی یہ کم زیادہ سے کل سرسبت شاداب علاقہ راشی نو زیدو قابل غین راشی نو ابراہیم علیہ السلام تپسی دے گیا حکم شوی دیوی نا مخدا مخدا سے زیادہ رو رکھے کہ گیر چاہتے را اوچ کاس غرری اور دا سے ریگستان دے گرم ریگستان دے گئے تا چرو رسے دے ویستا دا قیام دا پارا دا دے دے دا دے دے حکم اللہ کلو چراشا دقا دےو چھ پدے باندے اللہ بیت اللہ جوڑو الگوان بیت اللہ دا وقت نو پدے دے دا اللہ پا محبت ادا اللہ پا عشق تمس دغ بے آب و گیا زنگل کی خپل بی بی او خپل معشوم بچے اسماعیل علیہ السلام بی تیوی دا دے دے حکم دے مدا سے او ورکوٹے کچا سپر گئے والا جوڑ کر خوش میدان دے حس انسان پا کی نشتر حس کو کم نشتر ہے ورکوٹ سپر جوڑ کر لگی شان کے قدیرے اور یہ ورکوٹ مشکو آگے کی وہ توبہ اکی خود لے اور دقت وقت بل حکم راگے وی ابراہیم علیہ السلام تا حکم کی دے دین روان شا اچھی روان شو بی بی و پس آواز کو شر تلالے روز اللہ حکم کی تاخیر رانشی رشاہ تا نگوری دعوت نوی کی شر تزم بی بی بیا آواز کو تو چرتا گئے منگ چا تپرے گئے دے خالی جے کے منگ چا تپرے گئے غج نکی پدرے امزل باندے آواز کے والا ورچو وے پدے خالی لق و دق میدان کے منگ پرے دے تو چرتا گئے جواب کو نشو نبی بی پوئشوا ابراہیم خلیل اللہ دا اللہ دوست و خام خاص چل بھئی نو اس آواز کئی ویتا تا دا اللہ دا طرف حکم ملو شویلی ویدق دیا کہ آواز تا او ما تا دا اللہ حکم ملو شویلی نبیا بیبی وطی خبیا کو اتمینان سر الارشا کم مالک چتا تا دا پلو حکم کئی دغه مالک به منگ زائے کئی نا بی بی مخیار ہوا دا بیت اللہ دا دے مقام نا جنت المعلا کہ دا مکہ مکرمی قبرستان دے دغه طرف تا ابراہیم علیہ السلام قبر روانو نو تر دغه پور ابراہیم علیہ السلام او درے دلی نبی شاعت ہے کتلی نبی وچکلا دا نظر نا بی بی پناہ شلا جنت المعلا تا اورسے لے او بی بی دا نظر پناہ شو نخ کارے دا نو دقا جائے کہ ادھرے دو بیا دعا کرے حاضر بھی بھی پدر میدان کے سرد اقبل معشوم بچی آواز پاتش سو وقت پورے دا اوبو دا قجوری خورے ہو گیا قجوری دا خوراک خلاص شوئے دس کلو دا پارا اوب خلاص شوئے او معشوم تگی شو اوب اقوال اوب نشتا دا حاضر بھی بھی کل صفا دے رہے تخیلی اور کل مروا دے رہے تخیلی اور لرے پورے نظر لگئی کہ چتا سوک انسان بھی چتا چا سر اوبوی تے دے معشوم نہ لگے اوبر آتی نو اوزلے چکر لگولے دا صفا او مروا پمنس کی نو دا صفا مروا پمنس کی کن دوا چی داگی کن دلے برو رسو دا نو معشوم با نخ کاری دوا تا چی معشوم با دا نظر پناش نگی با مند کلا پا مند با دا کن دلے چی پورے و توچر دیتا بورا سو معشوم تا بین کتل او لدلے دا پورے بے نظر لگو چی سوک چا تشتا چی معشوم لو برا کی اوو چکرے اولا گولے دا صفا او مروا پا من کی یک طرفا یو یو چکر دی دق وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو او پا دقی خوش پر ریگستان زمکہ کی دا اوبو یو چینے رو جستنا او دقی چینے توی زمزم دا اوبو راروانی شلو ای بی بی چی کلا اوبو اولی دوی نہ پمن نہ ولا روانہ شلا دی اوگولا وتے زم زم ادرے گا ادرے گا او زر دے خور او شگا پلا سو راجا مکلدا او دبی اوگو نہ گیر چا پیرا پولا او بن دی واچو او بھی پاگ دے کی اشارے کری زمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی فہاجرے ابیلے اللہ رحم فی کہ تیرے بیو تا پولا کلے لنے وانا دا بو اوبو تولی دنیا تا برا شیدے لے دا زمزم اوبو تولی دنیا تا برا شیدے فاغیتی نا غیر چا پیر زرز پولا واسی اللہ بند لے کلے دا پیغمبر علیہ السلام دا فوقا وچے دا زمزم اوبو دی تولی دنیا تا برا شیدے مہاجرے بی بی خوا تا بند دو سر تولی دنیا تا منے کلے کہ اوبو دی بے گی نا و دا پیغمبر علیہ السلام دا تمنا اللہ پورا کئی ہر حاجی کی لارشی دا زمزم او با خامتا روڑی کنور سا روڑی و کن روڑی و دا زمزم او با روڑی بیا دا اللہ پا حکم کل کل ابراہیم علیہ السلام براتا او دا اختل معشوم بچی اسماعیل علیہ السلام او دا حجری بی بی تا پوس دیکھو دا معشوم چه تکره شو دا کار کولو قابل شو ندق وقت بل امتحان او شو خوب چه وطویلی شو وطوقولی شو چه دا خپل معشوم قربانی تا و دا ابراهیم علیہ السلام کو امتحان دے و دا معشوم بچی و سر ام امتحان دے اسماعیل علیہ السلام بابا خپل بچی ته وی یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اے بچوڑیا خوب کی دی وینم چې زه تا ذبح کوم فانظر ماذا ترى نو ته فکر وکا چې ستا سرای دا سره خیال لې ناغم دے ابراہیم علیہ السلام کلی بچیو اوتی یا ابا تفعل ما تؤمر اے بابا جان اغتار کتلکم نتبع اللہ دے طرف حکم کیگی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زرد کے ماں با بیاموں میں کچر اللہ تا منظروی دے صبر کون کن بے بیاموں میں نبیاء اسماعیل علیہ السلام دے منا زنگل تبوتو مہربان اپلار امتحان کے راغلے لے او خپل خوبی پورا کم پہ اسماعیل علیہ السلام بانے چار راکلا خوچلی تا حکم داو چی علالے دینا او بیادا زنگلنا اللہ جدو لے راو لے گا جبرائیل علیہ السلام راوستا غضب حتمخش او ده طويل صدقت الرؤيا والخوف دي رشتي نصابت دا امتحاناتو دا سنور امتحانات اشو او راقي نفس الله پاسو باغ امتحاناتو كده كامياب کرده درهم سوال داره كي امتحاناتو كي دا كامياب درجة ابراهيم علیه السلام پا کم دویجن كي پاس شوه نو دویجن قرآن ویلی ری وابراهيم الذي وفى ابراهيم عليه السلام اغه شخصیت ته چې سو فیصد نمبر یې غشتی دی خاص سند ورته ملو شوی دی وابراهيم الذي وفى پورا پورا امتحان کې نمبر یې واغشتی سلورم سوال بیا دا دی چې امتحان کې پاس شو نو کم انعام یې ولا ورکړ امتحاناتو کې کہ کم شاگردان پاس کی نو پکار دی کہ استادان سنا سو ور کی تے معصوم حوصلہ افزائی شی ابراہیم علیہ السلام 100% نمبر وارش تھے اللہ ولا انعام ور کی قال انی جاعلک للناس اماما اللہ و تو فرمائل امتحان کی کامیابی دو نفس اللہ و تو فرمائل دا ٹول خلق دا پار میں تے پیشوا او امام جوڑ کے لے د کامیابی په عوض کې د تمام مخلوق امام او پیشوا شو د امام او د پیشوا د پاره امتحان کې د دنیا د مدرسو د یونیورسو غوندې امتحان نه و چې فإن قیل نقلنا نو بس دغه ته جوابونه وکړو بس کامیاب شو صبر یې کړی دی بلې امتحاناتو کې صبر کړی وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بنظم سؤال دار في آئندان نسلون دا پارا من سب دا امامت و دا پیشوائے ورکول دا پارا یو ذابطا و قانون پسار دی ما اللہ دا غی ذابطا و قانون دا بیان کر کہ فاسق او ظالم خلق و تبدا منصب نہ ملائی گی دا پوس دا ظالمانو نہ دے نہ دا امامت و پیشوائی پیو حیثیت باندے دا یو خلافت تے نہ دا سے کس لورکول لگی پکار چاہ گا دا اللہ نہ بابی و نہ فرمانی مسلمانانو بانی لازم دی کہ پخپل اختیار بانی زان لنو مائندہ یا امیر مقرر کئی ناغد دا اللہ باغی نمقرر کئی دا سے کس دزان لمقرر کی یا غد اللہ باغی نہیں وَإِذِ بَتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اگا وقیات کا کہ امتحانو کپا ابراہیم علیہ السلام باندے ربه ربدد بكلمات فيوسو خبرك فأتمهن ندغ خبر إبراهيم عليه السلام قرت لي قال إني جاعلك للناس إماما الله پاك وتو فرمائل إني جاعلك بشك زگر زون کی متالرا للناس لطول خلق دفار إماما پیشوا إبراهيم عليه السلام نرسل سمر پیغمبران راغلی لی اغا طول دا ابراهيم عليه السلام اولاد کی قال ومن ذريتي ابراهيم عليه السلام او فرمائے کہ ومن ذريتي زما پا اولاد کم امامان او پیشوایان مقرر کا قال لا ينال عهد الظالمين اللہ پاک او فرمائے لا ينال او بن رشیدی عهدی زما اقرار او زما وعدہ الظالمين بين صاف ظالمان وطا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين